I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Obrektu batzuk erakutsiko dizkizut, eta zuk eranen dautazu nola deitzen diren. Obrektu batzuk erakutsiko dizkizut, eta zuk eranen dautazu nola deitzen diren. The key. Giltza. Giltza. The glass. Basoa. Basoa. The watch. Ordularia. Ordularia. The glasses. Begilagunak. Begilagunak. The telephone. Mugikorra. Mugikorra. The comb. Oracea. Oracea. The scissors. Aishturak. Aishturak. The razor. Labana. Labana. The envelope. Gutunasala. Gutunasala. The pencil. Arkatza. Arkatza.